Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբեր 26-ն է, որը 27-ի մեր հաղորդաշարի ստացագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մեր ծրագրում Ստեփանակերտի տաքսի ծառայությունների համար շուտով հասանելի կլինի GG ընկերության բջջային հավելվածը։ Մեր գործընկեր Գառնիկ Ալեքսանյանն այս մասին տեղեկացել է ընկերության տնօրեն Արտաշես Թովմասյանից։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Քջանագարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հեռաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Գառնիկ Ալեքսանյանին։ Տեխնոլոգիաները եւ նորարար մոտեցումները լայնորեն սկսվել են կիրառվել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում սպասարկման։ GG-ն այդ նորարարություններից մեկն է։ Այն հեշտացրել է տաքսիներից օգտվող մարդկանց կյանքը սպասարկման ոլորտում ներմուծելով նոր մշակույթ։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի ապրիլի կեսից գործող GG-ն փոխել է նաեւ ընկալումները տաքսի ծառայության վերաբերյալ։ Հավելվածը հասանելի է Android եւ iOS համակարգերի համար։ Mobile հավելվածից բացի գործում են նաեւ կայքով մեքենա պատվիրելու եւ ավանդական զանգի տարբերակները։ GG-ն տաքսի ծառայություն չէ, այլ համակարգ, որտեղ կարող են գրանցել վարորդներն ու հաճախորդները եւ փոխադրումներ իրականացնել։ Իրազեկում է ընկերության համահիմնադիր տնօրեն Արտաշես Թովմասյանը։ Դեռևս 2008 թվականին ես ու իմ գործընկեր Խաչատուր Գրիգորյանը աշխատելով մեկ այլ ընկերությունում նմանատիպ համակարգ էինք մշակել, բայց քանի որ 2008 թվականին դեռ մեր շուկան զարգացած չէր համապատասխան հավելվածի կյանքի քոչելու համար, ժամանակավորապես այդ գաղափարը գրել էինք մի կողմ, բայց 2014 թվականի հունվարին նորից արդեն հիմնելով մեր ընկերությունը սկսեցինք զբաղվել այդ հավելվածի մշակմամբ և մոտ 2.5-3 ամիս ծրագրավորումից հետո ապրիլի 14-ին կատարեցինք առաջին պատվերը։ Սկզբում զբաղվում էինք outsource-ով, պատվերներ էինք կատարում տարբեր երկրներից, Կանադայից ունեինք, Ռուսաստանից, Ամերիկայից և մեր տեղական շուկայից, բայց հետո ստեղծեցինք արդեն GG հավելվածը, outsource-ի մասը ոնց որ առանձնացրեցինք, հիմա չենք զբաղվում outsource-ով, հիմա գործունեությունը հիմնական ֆոկուսը GG հավելվածն է։ Այսինքն առաջինն է Հայաստանում։ Այո, երբ մենք սկսեցինք առաջի հավելվածն աղել, ինչ որ ասենք ընդունված է եղել շուկայում, այդ նույն տարիֆներով մենք սկսել ենք գործել, հիմա էլ ենք այդ նույն տարիֆներով գործում։ Պարզապես մենք հնարավորություն տվեցինք օգտատերերին, բացի զանգելուց կամ փողոցը ձեռքով կանգնացնելուց, նաև հավելվածի միջոցով ավտոմատ կերպով այդ պատվերների գրանցում եւ վարորդներին, ովքեր նույնիսկ ընդհանրապես տաքսի ոլորտի հետ կապ չունեն, հավելյալ աշխատանքով փորձեցինք ապահովել, ասենք եթե մարդը միտի աշխատում է, այդ ծրագիրը ունենալով կարող է միասնի իրիկունը, ասենք օրինակ, գործից տուն գնալուց մեկին հետը տանի այդ նույն ուղղությամբ դինել։ GG ընկերության հավելվածը հասանելի կլինի նաև Ստեփանակերտցիներին։ Այժմ վարորդների գրանցման աշխատանքներ են ընթանում, իսկ ժամանակակից տաքսի ծառայությունից օգտվելու համար մայրաքաղաքի բնակիչները երկար չեն սպասի։ Որպես այդպիսին մասնաճյուղ առանցին չի բացվելու, բայց հավելվածը հասանելի է լինելու Արցախում։ Հիմա վարորդների գրանցման ընթացքում ենք, վարորդների հավաքագրում, մոտավորապես եթե ունենանք մոտ 20 վարորդ, ովքեր պատրաստ կլինեն միանգամից միանալու համակարգին, տեխնիկական հարցերը 1-2 օրվա ընթացքում կլուծենք ու կմիացնենք։ Հիմա 15 հայտ ունենք, եթե մի 5-6 հայտ էլ հավաքագրվի, կմիացնենք մենք համակարգը։ Տեխնիկապես ոչ մի խոչընդոտ չկա միացնելու համար։ Պարզապես պետք է գտնել համապատասխան վարորդներ եւ մեքենաներ մեր չափանիշներին համապատասխանող։ GG հավելվածով աշխատող վարորդները եւ նրանց մեքենաները պետք է համապատասխանեն ընկերության պահանջներին։ Դա աշխատանքի ընդունվելու համար մեկ պայմանն է։ Նախ առաջին ինչ որ վերաբերվում է մեքենային, դա պետք է լինի ոչ խորթային արտադրության, արտասահմանյան մակնշի պետք է լինի եւ թիվը մոտավորապես 2000 թվականից բարձր։ Իսկ բնականաբար պետք է մեքենան վթարված տեղեր չունենա, պետք է մաքուր լինի, մեջից հոտ չգա, մի խոսքով վարվող վիճակում լինի, իսկ վարորդների առումով վարորդները բնականաբար նախ ասեմ, ցանկալի չի, որ նրանք լինեն տաքսու վարորդներ, բայց եթե լինեն տաքսու վարորդներ, ովքեր կհամաձայնվեն այդ իրենց չափանիշները փոխեն, օրինակ ասենք մեքենայի վրայից հեռացնեն այդ շախմատները կամ չգիտեմ, եթե ինչ-որ բարեր կա գրած, այդ բարերը, այսինքն պետք է մաքուր լինի մեքենան, նորից կհամագործակցենք նրանց հետ, իսկ վարորդները պետք է լինեն բարեկիր, արտաքինով եւ խոսելաձև եւ կրթվածություն, նման փողոցների իմացություն, օրինակ ինձ թվում է Ստեփանակերտը փոքր քաղաք է, խնդրի չի լինի, որ վարորդներ ինչ-որ փողոցներ չի մանա, Երևանում այդ խնդիրը առկա է։ Հավելվածի Ստեփանակերտում գործարկելը պատահական չէ, ասում է Արտաշես Թոմասյանը, իսկ դրա ուշացումը նա բացատրում է մեզ մոտ 3G ցանցով տրամադրվող համացանցի արագության ոչ բոլորին հասանելի լինելով։ Մեր համար Արցախն ու Հայաստանն են, մենք չենք տարաջատում, մոտեցումը ի սկզբանե չենք քննարկում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչի Ստեփանակերտում, որտեղ մենք գործում ենք Հայաստանում համարյա բոլոր խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Սևան, Հրազդան, Դիլիջան, Իջևան, Ստեփանակերտում ինչ ենք ուսուցել, որտեղ տեղ ունենք նաև 3G-ի խնդիր հասանելիության, որտեղ թանկա ոչ բոլորին է հասանելի 3G-ի ծառայությունը, իսկ առանց դրա մեր վարորդները ուղղակի չեն կարող։ Պետք է մաչելի լինի, որ վարորդները կարողանան այդ կարգին միանատրիժիով։ Այդ իսկ պատճառով այն փոքր հետաձգվեց Ստեփանակերտի մուտք զուտ ինտերնետի հասանելիության պատճառով։ Հիմա կարծում եմ մի քիչ շուկան ուսումնասիրել ենք, ահագին կա, որ ասենք ունեն սմարթֆոն հեռախոսներ, դրա համար կարծում եմ պահ հասունացել է։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Աշխարում ենք, այրեցինք սիրող ենտ կամուշները անես, հուր հավիտյան, ոտար Ոսեցիս Հաղորդաշարներն եթերում այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, օրը 2-7-ի շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խաչեն մանկապատանեկան մարզադպրոցն սկսել է նոր ուսումնական տարին։ 2016-17 ուսումնական տարում մարզադպրոցը նախնական տվյալներով կունենա 113-20, նախորդ ուսումնական տարվա 106-ի փոխարեն։ Սաների թվի աճ կա, մեծ զրույցում նշեց մարզադպրոցի մեթոդիստ Էլադա Աղասյանը։ Այս տարի մարզադպրոցի շրջանակներում Խարվաճառում կգործեն սեղանի թենիսի եւ ազատ ոճի շամարտի խմբակներ։ Նորվերին Շեն համայնքում աղջիկների եւ տղաների վոլեյբոլի խմբակներ։ Նոր Բրաջուր համայնքում թեթեվ ատլետիկայի խմբակ։ Շրջանի Եղեգնուտ համայնքում կգործի ջուդոյի, ակնաբերդում սեղանի թենիսի եւ Ճարեկտար համայնքում շախմատի խմբակներ։ Մարզադպրոցի շրջանակներում այս տարի ընդհանուր առմամբ կգործի 10 խմբակ։ Մարզադպրոցում աշխատող խմբակավարները մասնագետներ են։ Խարվաճառ համայնքում սպորտային պարապմունքներն անցկացվում են մարզադպրոցի շենքում, իսկ մյուս համայնքներում, որտեղ մարզադպրոցի շենք չկա, երեխաները պարապմունքներ անցկացնում են կամ դպրոցինքից մարզադաշտում, կամ դպրոցների մարզադահլիճներում։ Նոր ուսումնական տարվա արդիվ մարզադպրոցը կստանա որոշ մարզագույք, հիմնականում գնդակներ։ Մարզադպրոցին, սակայն, անհրաժեշտ է նաև շամարտի պարապմունքների գործ, որը շատ թանկ արժե և դժվար է ձեռք բերել։ Նույն պարապմունքների համար անհրաժեշտ են նաև խրտվիլակներ և հանտելներ։ Ամռան ամիսների ընթացքում մարզադպրոցի սաները մարզական միջոցառումների չեն մասնակցել։ Նախատեսված միջոցառումներ կան սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների համար։ Մենք նախատեսում ենք անցկացնել շրջանային մրցույթներ, նշեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ հանրապետական մրցույթների մասնակցության համար կանոնակարգերը մարզադպրոցն ստանում է Ստեփանակերտից։ Տեղեկացնենք, որ Խաչեն մարզադպրոցը գործում է 2004 թվականից, դպրոցի սաները մասնակցում են հանրապետական տարբեր մրցույթների գրավում մրցանակային տեղեր։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ապրել ենք այս օղերում, քաղելու հնձել այս դաշտերում, ձեր ու ներ փխել քոքեների մանուկներ ծնվել քոլերներից, հանրային դիմակ ավանդական, ազատագրական պայքար գաման, դաշնամու աչկա դարածքներից, մեր ժպիտներա կոծոցերին, կո անհատականքին մենք միտի երկենք բարունցքներ, ձեր խաղաղությամբ մանուկի դեմքին սուր բորդնությամբ, մենք պիտի հաղթենք մշակույթով, մեր մշակույթով մենք պիտի հաղթենք մեր հայության Կարծիքն եթերում մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ցուրտ պատան փոփոխել ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Ինչպես միշտ խճանակարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով, խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր մոլորակի չհետազոտված վայրերը։ Դժվար է հավատալ, բայց մարդիկ երկիր մոլորակը մինչև վերջ դեռ հետազոտել չեն կարողացել։ Տիեզերական սարքեր են արդեն ոչ հարևան մոլորակներ են ուղարկվում։ Մենք փորձում ենք թափացնել տիեզերքի նույնիսկ ամենահեռավոր անկյունները։ Ստույգ տվյալներ չունենալով երկիր մոլորակի նշանակալի տարածքի վերաբերյալ։ Ահա 7 չհետազոտված վայր, որտեղ գիտական աշավախմբերը դեռ շուտ չեն հասնի։ Գրենլանդիա։ Աշխարհի խոշորագույն կղզին դեռ մնում է ամենաչհետազոտված վայրը։ Սառցավահանը ծածկում է Գրենլանդիայի 81%-ը, առավելագույնս դժվարացնելով հետազոտողների խնդիրը։ Բացի դրանից, եղանակային պայմաններն այստեղ լիովին համապատասխանում են իրավիճակին՝ ուժեղ քամիներ, հաճախակի դյունամրիկներ և մշտական սառնամանիք։ Տրիստան դա Կունյա։ Ոչ մեծ արշիպելագը նախկինի պես մնում է մոլորակի դժվարամաչելի վայրերից մեկը։ Զարմանալի է, մարդը կարողացավ տիեզերք հասնել, բայց չի կարողանում յուրացնել իր իսկ մոլորակը։ Արշիպելագի միակ բնակեցված կղզին Տրիստան դա Կունյան է, որտեղ բնակվում են շոտլանդացի առաջին երկվորների սերունդները։ Նրանք քաղաքակրթության հետ կապ կարող են հաստատել միայն ամիսը մեկ անգամ, ձկնորսական նավերի գրաֆիկին համապատասխան։ Հյուսային կոլումբիական լեռներ։ Հյուսային կոլումբիական լեռները վաղուց են հավանել տեղի թմրավաճառները։ Լեռնաշղթաներում բազմահար քարանձավներ կան, որոնք դեպի չվերահսկվող լեռնահովիտ ելք ունեն։ Այստեղ հասնել կարող են միայն ամենահամարձակ հետազոտողները, ովքեր պատրաստ են իրենց կյանքը տալ դեռ չուսումնասիրված տեղանքի քարտեզի դիմաց։ Վերադարձած գիտական աշավախմբերն իրենց հետ զարմանալի տվյալներ են բերել եզակի կենդանական աշխարհի մասին, որոնց ներկայացուցիչներին այլևս ոչ մի տեղ չես հանդիպի։ Ամազոնի արևադարձային անտառները։ Թավուտ անտառը, որտեղ լիքն են վտանգավոր կենդանիներն ու թունավոր բույսերը, քարտեզագիրների համար դեռ անհաղթահարելի է մնում։ Արևադարձային անտառներում մինչ օրս դեռ վայրի ցեղեր են ապրում, որոնք արտաքին աշխարհի մասին գաղափար անգամ չունեն։ Պապուա Նոր Գվինեա։ Կախարդական տեսարաններ, անհավատալի զարմանալի կենդանական և բուսական աշխարհ։ Պապուա Նոր Գվինեան լիովին կարող է երկրի վրա դրախտ անվանը հավաքնել։ Միայն թե այստեղ հրեշտակների փոխարեն բնիկ վայրի ցեղեր են ապրում, որոնք նաև մարդակերությամբ են զբաղվում։ Քաղաքակրթության առկայությունը փոքր անգամ չի նվազեցնում վտանգը, որն սպառնում է հնարավոր հետազոտողներին։ Գանկար Պունսում։ Տիբեթի, Բութանի և Չինաստանի սահմանին են գտնվում Գանկար Պունսումի բարձր լեռնագագաթները։ Դրանք չհետազոտված են մնացել քաղաքական նկատառումներով։ Երեք պետությունները թույլ վիճաբանության մեջ են այդ տարածքի վերաբերյալ։ Բացի դրանից, Գանկար Պունսում կարող են բարձրանալ միայն պրոֆեսիոնալ ալպինիստները, իսկ գրասենյակային քարտեզագիրների մեջ այդպիսի մարդիկ եզակի են։ Մարիանյան իջվածք։ Գիտակաները կատակում են, թե Լուսինը նույնիսկ ավելի լավ է ուսումնասիրված, քան համաշխարհային օվկիանոսը։ Եվ իսկապես, մենք պատկերացում անգամ չունենք, թե ինչեր կարող են թաքնված լինել ծովային խորություններում, որոնք առևտրային ճանապարհներից դուրս են։ Բացի դրանից, նաև Մարիանյան իջվածքի առեղծվածը կա, որը մոլորակի ամենախոր վայրն է համարվում։ Ողջ պատմության մեջ ընդամենը 3 մարդ է կարողացել սուզվել Մարիանյան իջվածքի սարսափազդու խավարի մեջ, այդ թվում և Ջեյմս Քեմերոնը։ Հանրահատ ռեժիսորը կարողացել էր գիտության անհայտ կենդանի օրգանիզմերի նմուշներ վերցնել, իսկ նրա բատիսկաֆի տեսախցիկները մի քանի զարմանալի ձկների են նկարել, որոնք ավելի շատ ծովային հրեշների էին նման։ Հաշարի օրվա սեպտեմբեր 26-ի թողարկումը կավարտենք հորացույցով, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Դավիթ Դվնեցու եւ Սուրբ Վկաներ Տղամբեոսի եւ Ղամբեոհու հիշատակության օրն է։ Սահմանադրության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Նեմիա Գրյուն, անգլացի բուսաբան բժիշկ, Ժոզեֆ Պրուստը, ֆրանսիացի քիմիկոս, Աբրահամ Տոսսոնը, հայազգի շվեդացի դիվանագետ եւ պատմաբան արևելագետ, Թեոդոր Ժերիկոն, ֆրանսիացի նկարիչ, Պավել Յաբլոչկովը, ռուս գյուտարար, ստեղծել է աղեղային լամպը, Իվան Պավլովը, ռուս մեծ գիտնական ֆիզիոլոգ, Կոմիտասը, հայ մեծանուն կոմպոզիտոր, վարդապետ, ժամանակակից հայկական դասական երաժշտության հիմնադիր, Արչիբալդ Հիլը, անգլացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Ալֆրեդ Կորտոն, ֆրանսիացի դաշնակահար, մանկավարժ, երաժշտահասարակական գործիչ, Թոմաս Էլիոթը, անգլո-ամերիկացի բանաստեղծ, Նոբելյան մրցանակակիր։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։